Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 27 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Ewertowski, zapraszamy na serwis Trójki. Skażone plaże i woda. Według naukowców zagrożenie jest realne dla Zatoki Gdańskiej. Podpalali domy, żeby później móc je gasić. Zatrzymano grupę z Małopolski, w której byli głównie strażacy ochotnicy. Nagrody zasłużone kulturze Gloria Artis wręczone. Za chwilę powiemy o laureatach. Naukowcy biją na alarm i ostrzegają przed skażeniem całej Zatoki Gdańskiej. W Warszawie dyskutowali o tym naukowcy z kilku krajów. Największym problemem jest paliwo z wraków spoczywających na dnie Bałtyku od czasów II wojny światowej. Więcej o ustaleniach na ten temat, wnioskach i zagrożeniach w relacji Aleksandra Przoniaka. W polskiej części Zatoki Gdańskiej zalega kilkadziesiąt zatopionych statków. W kilku z nich znajduje się tak zwane ciężkie paliwo. Jak mówi Justyna Rogowska z Zakładu Toksykologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, jeżeli przedostanie się ono do wody, oznaczać to będzie katastrofę ekologiczną. Mamy zanieczyszczone plaże, mamy katastrofalny stan wtedy rybołówstwa, natomiast dla ekologii bardzo łatwo się domyśleć. Uczestnicy konferencji zwracają uwagę, że konieczne jest wypompowywanie paliwa z wraków, by nie przedostało się ono do ekosystemu. Olga Sarna z Fundacji Mare, która była organizatorem spotkania, mówi, że jest kilka sposobów na pozbycie się paliwa. Najczęściej stosowany po prostu polega na zrobieniu tego przy pomocy takich robotów podwodnych, które się wczepiają w te zbiorniki i to paliwo jest rozrzedzane, następnie wypompowywane do góry. Największym zagrożeniem są wraki dwóch niemieckich tankowców, Franken i Stuttgart. Naukowcy oceniają, że skorodowane stalowe pojemniki, w których znajduje się paliwo, mogą się w każdej chwili rozszczelnić i doprowadzić do skażenia Zatoki Gdańskiej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Zatrzymano grupę podpalaczy z Małopolski. Trzech pracuje w Ochotniczej Straży Pożarnej, jeden to ich znajomy. Są oni podejrzani o spowodowanie serii pożarów w okolicach Gorlic. Od grudnia spłonęło tam 5 domów i jeden budynek mieszkalny. Straty oszacowano na kilkaset tysięcy złotych. Jedna osoba została ciężko ranna, mówi Sebastian Glenn z Małopolskiej Policji. Mężczyzna doznał poważnych obrażeń ciała, był zaszczadzony, trafił do krakowskiego szpitala. Podpalacze wiedzieli, że ten mężczyzna był w środku. Podpalali te budynki, później uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Sprawcy pomagali wyprowadzać także z mieszkania tego poszkodowanego mężczyznę, którego dom płonął. Podpalaczom może grozić nawet 5 lat więzienia. Prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów. Zatrzymani mają od 18 do 26 lat. Stanisław Brudny, miesięcznik Kino i Kwartet Wilanów znaleźli się wśród odznaczonych medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Stanisław Brudny jest aktorem teatralnym i filmowym. Od kilkudziesięciu lat związany jest z teatrem radiowym. Polskie Radio to jest moja miłość od pierwszego słyszenia, dlatego że ja się wychowałem, moje dzieciństwo było pozbawione radia i potem radio to było odkrycie, to był cud. Uczestniczyłem jeszcze w nagraniach Polskiego Radia w Katowicach, które szły na żywo, bez nagrania, z olbrzymim skupieniem, koncentracją, także radio jest właściwie moim drugim domem. Srebrny medal zasłużony kulturze Gloria Artis w dziedzinie muzyki odebrał światowej sławy pianista Paweł Kowalski i kwartet smyczkowy Kwartet Wilanów. W czwartą rocznicę śmierci Borysa Niemcowa rosyjska opozycja nadal domaga się ustalenia zleceniodawców zabójstwa. Niemcow został zastrzelony w centrum Moskwy, kilkadziesiąt metrów od murów Kremla. Przyjaciel zamordowanego polityka Ilja Jaszyn w rozmowie z naszym korespondentem mówi, że to był symboliczny akt polityczny, który miał zastraszyć przeciwników Władimira Putina. Przyjaciele zamordowanego twierdzą, że polityczną odpowiedzialność za tę śmierć ponosi Władimir Putin, który rozpętał w Rosji kampanię nienawiści. Lider Partii Narodowej Wolności i przyjaciel Niemcowa Ilja Jaszyn w jednym z wywiadów dla Polskiego Radia oświadczył, że zabójstwo należy traktować jak symboliczny zamach terrorystyczny. To było symboliczne zabójstwo, takie przesłanie dla całego rosyjskiego społeczeństwa. Sens zamachu terrorystycznego jest taki, żeby w sposób demonstracyjny rozprawić się z człowiekiem i zastraszyć społeczeństwo. Nam po prostu chcieli zamknąć usta. Niemcowa zabili, żeby pokazać, że coś takiego może się przydarzyć każdemu. Wieczorem w miejscu śmierci opozycyjnego polityka spotkają się jego przyjaciele i współpracownicy, aby oddać mu hołd. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A ta relacja kończy serwis Trójki. Na kolejny zapraszamy o 16. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Początkowo na wschodzie, a później także w centrum i na północy przelotne opady deszczu. W górach opady śniegu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. W nocy od 1 stopnia w Małopolsce do 3 w centrum i 4 na zachodzie. Jutro w Augustowie będzie 5, w Warszawie 9, w Rzeszowie 13, we Wrocławiu 15 stopni. Trójka.

Myślę, że kontynuacja brzmieniowa pomiędzy tym pierwszym utworem w dzisiejszej sekcji, jak i kolejną propozycją była mocno słyszalna. Jamila Woods i jej najnowszy singiel Zora to jest utwór, który zapowiada pełnoprawny album tej chicagowskiej artystki. Legacy, taki będzie tytuł tego wydawnictwa, więc o dziedzictwie traktować będzie owy krążek właśnie. Każdy utwór dedykowany czy inspirowany jest jedną ważną postacią w dużej mierze ze współczesnej kultury afroamerykańskiej, od pisarzy przez muzyków po aktywistów. W maju dopiero ukaże się ta płyta, także na razie należy zadowolić się zapowiedziami. Ja oczywiście, jak przy każdej sekcji rytmicznej, będę bardzo zadowolona ze wszelkich maili, które będą od Państwa spływały. marta.malinowska@polskieradio.pl. To przenosimy się na wyspy. Wolne tempo, abstrakcyjne sample i broken beat, tak opisał swoje ostatnie wydawnictwo Mr. G, ikona i weteran house'owego brzmienia z wysp, spontanicznie trochę decydując się na to, żeby wydać krążek Part of Me Volume 2, to jeszcze 2018 rok, z racji tego, że kilka innych wydarzeń muzyczno-zawodowych skłoniło go do tego, żeby sięgnąć do swoich projektów. Obdarował słuchaczy właśnie taką płytą, bardzo minimalistyczną w środkach i też momentami przypominającą taki szkicownik, ale myślę, że jednocześnie pozwalającą całkiem nieźle wniknąć w bardziej emocjonalne rejony, w jakich znajduje się w tym momencie Mr. G. Zupełnie inne wartości prezentuje na swoim najnowszym albumie, debiutanckim właściwie długo grającym, AJ Tracy. It's the Hyperman set. AJ Tracy live and direct. DJ mash up the mash up the deck. The microphone champ is live and direct. And again, it's the Hyperman set. AJ Tracy live and direct. DJ mash up the deck. The microphone champ is live and direct. Said bubble. Vibes in that. Cruise like a four wheel driving that. Tech time, everything's live and that. My car AJT's on the mic and that. I said bubble. Vibes in that. Cruise like a four wheel driving that. Tech time, everything's live and that. My car AJT's on the mic and that. Watch the sun now. Looks up. Had a little beef, but it's done now. It's done. I just need a drink and a rub down. When my team's in the place, it's a shutdown. Down. I'ma ride on a wave to the sundown. Painting looking like a touchdown. Gorgeous. All my haters getting vexed, calm up now. Vex. I went up, then my kettle got bust down. Watch the sun now. Looks up. Had a little beef, but it's done now. Done. I just need a drink and a rub down. When my team's in the place, it's a shutdown. Down. I'ma ride on a wave to the sundown. Painting looking like a touchdown. Gorgeous. All my haters getting vexed, calm up now. Amen. I went up, then my kettle got bust down. Yo. It's the Hyperman set. AJ Tracy live and direct. DJ mash up the deck. The microphone champ is live and direct. And again, it's the Hyperman set. AJ Tracy live and direct. DJ mash up the deck. The microphone champ is live and direct. Said bubble. Vibes in that. Cruise like a four wheel driving that. Tech time, everything's live and that. My car AJT's on the mic and that. I said bubble. Vibes in that. Cruise like a four wheel driving that. Tech time, everything's live and that. My car AJT's on the mic and that. I'm a rock star. I get the yatty love like a pop star. And when I'm in my ends, I'm a block star. Wait, everybody run from the cop car. And I don't know about sober. I'm just a block boy sitting in a Rover. I got my friends and my fam on my shoulder. I've been cold, but my money got me colder. Said I'm a rock star. I get the yatty love like a pop star. And when I'm in my ends, I'm a block star. Wait, everybody run from the cop car. And I don't know about sober. I'm just a block boy sitting in a Rover. I got my friends and my fam on my shoulder. I've been cold, but my money got me colder. AJ Tracy w sekcji rytmicznej Ladbrokes Grove, utwór, który pochodzi z jego debiutanckiej płyty, nagrany już po paru ładnych latach aktywności i właściwie dosyć konkretnym zaznaczeniu swojej pozycji na scenie muzyki popularnej, i ta płyta bardzo dobrze to oddaje. Myślę, że jest ona takim różnorodnym przelotem przez to, czego słuchają, a właściwie do czego bawią się w tym momencie młodzi ludzie, powodując też, że niewiele ma wspólnego raczej z takim klasycznym, grajmowym brzmieniem brytyjskim, a więcej z różnymi wpływami też amerykańskimi, i idąc w ślad za jego starszym kolegą Stormzym, AJ Tracy, stosując takie zabiegi, stara się chyba znaleźć po prostu w czołówce mainstreamowych artystów. Jest on bez wątpienia bardzo sprawnym nawijaczem i to są takie albumy, których słucha się dobrze, ale raczej nie wzbudzają skrajnych emocji, ani tych pozytywnych, ani tych negatywnych. Conducta i Georgia Smith wsparli go w tym nagraniu, którego słuchaliśmy. To skoro jesteśmy w tym rejonie muzycznym, to sukcesywnie w sekcji rytmicznej przypominamy też o pięknej rocznicy 15-lecia wytwórni Hyperdub, zdecydowanie jednej z moich ulubionych, więc dzisiaj nagranie od Terror Dungeon i gościnnie Malika. I'm losing out, it's everything. And I'm watching myself objectively. I don't like what I see. You Make Me Feel to tytuł tego utworu od Terror Danger. Pełna playlista naszej sekcji rytmicznej, oczywiście na stronie programu trzeciego w zakładce Sekcja Rytmiczna, ukaże się w okolicach godziny 16. Żeby uniknąć takiego wrażenia, że te wszystkie muzyczne rzeczy dzieją się w oderwaniu od bliskiej, lokalnej rzeczywistości, to ja zawsze z ogromną przyjemnością prezentuję muzyków z naszego kraju właśnie. I tak też będzie w przypadku kolejnego nagrania pod tytułem Złap Wiatr od zespołu Drewno From Las. Pochodzi on z równie wartej uwagi kompilacji Gdynia 1988-2018 i to jest album, który jest hołdem złożonym trójmiejskiej scenie alternatywnej. I tu dochodzi do ciekawej wariacji na temat brzmień indie i footworkowych. Zamiast patrzeć w twarze, w dłonie, zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Chwyć wiatr. Chwyć wiatr, zamiast chodzić po ulicach pustych, zamiast patrzeć w twarze, w dłonie. Zamiast chodzić po ulicach pustych, chwyć wiatr, zamiast patrzeć w swoją twarz. Chwyć wiatr. Złap Wiatr, czyli Drewno From Las, coveruje utwór zespołu UNRWA. A przed nami będzie teraz afrykańsko Mabuta. opierając się na wiadomościach mailowych, które od Państwa przychodzą, po raz kolejny utwierdzam się w tym, że odrobina brzmienia jazzowego czy synto jazzowego z Afryki, a w tym wypadku akurat z Afryki Południowej, z Cape Town dokładnie, to jest taka rzecz, która bardzo poprawia nam ogólne samopoczucie i też pozwala wyostrzyć sobie wzrok i uszy, przede wszystkim słuch na trochę cieplejsze barwy. Tak też wydarzyło się w przypadku utworu od zespołu Mobuta, Logout Shut Down. Tak zatytułowane jest to nagranie. To jest album, a konkretnie Welcome to This World, który ukazał się jeszcze w 2018 roku, ale za to parę dni temu dostaliśmy uzupełnienie tego wydawnictwa, czyli taką wersję z remiksami, już trochę bardziej eksperymentującą dźwiękowo, ale zanim remiksy, to pewnie warto poznać oryginał. Więc Welcome to This World i Mobuta to album, który bez wątpienia godny jest polecenia. Wrócę też do wydawnictwa, które miałam okazję prezentować już parę tygodni temu, ale mam takie mocne poczucie, że Sneaks wymaga jeszcze trochę więcej rozgłosu. Yeah. Dwa utwory z albumu Sneaks, Highway Hypnosis. Krótkie są te nagrania i w ogóle krótkie jest to wydawnictwo i ma się takie wrażenie, że przemija ono bardzo szybko, chociaż ilość efektów muzycznych i rozwiązań jest naprawdę ogromna i nie można w tym przypadku absolutnie odnieść wrażenia, że to wszystko jest napaćkane i jakoś tak bez pomysłu przeskakuje od brzmienia właśnie elektronicznego przez hip-hop po post-punkową strukturę, która myślę, że Sneaks nadal jest najbliższa, ale też jednocześnie staje się ona całkiem interesującą reprezentantką popularyzującego się w tym momencie właśnie brzmienia takiego dream post-punkowego. Szczególnie zauważam wśród afroamerykańskich artystek takie tendencje ostatnimi czasy. Więc płyta kolejna, która myślę, że godna jest odnotowania, raczej ciężko na nią trafić w najpopularniejszych serwisach streamingowych czy portalach muzycznych, także proszę po prostu pamiętać o Sneaks i Highway Hypnosis. Zagramy teraz utwór, który znalazł się na długo oczekiwanym wspólnym wydawnictwie Cherushi i Marii Minerwy. Like every other time, you wanna make sekcji rytmicznej A Day Without You, utwór otwierający wspólny album Cherushi i Marii Minerwy. Mniej więcej w 2013 roku rozpoczęła się współpraca muzyczna tych dwóch artystek. Najpierw, kiedy to przemierzały miliony kilometrów na wspólnej trasie koncertowej, w międzyczasie mając możliwość nagrywać ze sobą raczej takie śladowe projekty i też wymieniając się pomysłami muzycznymi, będąc bardzo mocno przywiązanym do tego, że w pewnym momencie musi ukazać się wspólny album tych dwóch przedstawicielek wytwórni 100% Silk. Wydarzenia z końca 2016 roku, kiedy to doszło do tragicznego pożaru w klubie w Oakland, gdzie wytwórnia prowadziła jedno ze swoich regularnych wydarzeń, w którym to właśnie niestety zginęła Cherushi, na długi czas te plany zatrzymało i w końcu udało się usłyszeć te utwory, których z oczywistych powodów słuchamy z bardzo różnym wkładem emocjonalnym. 6 minut zostało nam do godziny 16:00. To prawie wszystko w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Żeby utrzymać się dalej przy tym nurcie kobiet pchających muzykę elektroniczną w bardzo ciekawe rejony, to Laurel Halo zamknie nasze dzisiejsze spotkanie. Utwór Moontalk z jej płyty Dust, w oczekiwaniu również na nowe wydawnictwo Laurel Halo, tym razem kolejna pozycja w katalogu jakże wartego uwagi i chwalebnego miksu i serii DJ Kicks. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. So caught in my mind.